और जब इन लोगों के पास हिदायत का पैगाम आया तो इनको ईमान लाने से इसी बात ने तो रोका कि वो कहते थे कि क्या अल्लाह ने एक बशर को रसूल बनाकर भेजा है।